نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. Sifa zote kamilifu astahiki Allah subhanahu wa ta'ala. Sala na salam zimshukie mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, yena alize na sahabaze na waislamu takimfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam hadi siku ya kiyama. Tutamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwao. Allahumma amin. Tukiendelea na darasa letu la kitabu Umdatul Ahkam min kalami Khairil Anam sallallahu alayhi wa sallama, alichokiandika Sheikh Abdul Ghani Al-Maqdasi rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Katika darasa lililopita tumeanza na utangulizi wa kumjua Sheikh ni nani kwa ufupi, ambaye kaandika kitabu hiki. Vile vile tukasoma katika mukaddima aliyoandika, na tukaanza kitabu At-Tahara, tukasoma nini maana ya At-Tahara. Ama leo tunaanza hadithi ya kwanza aliyoileta katika kitabu At-Tahara. Anasema rahimahullah an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وفي رواية: بالنية. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. Hapo kwa kwa mecha yatazawajwa au yankihuha. Yatazawajwa. Tayeb. Fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Kwa hii ndo hadithi ya kwanza ambayo kaileta Sheikh rahimahullah. Ni hadithi ambayo kaipokea Imam al-Bukhari na Muslim. Namsha. أنسمع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما بوغيلوا kutoka kwa Umar Allah subhanahu wa ta'ala amridhie ya kwamba amesema sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul nilimsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema innamal a'malu binniyati innamal a'malu binniyati kalimatu innama أداة الحصر نين إنما ني أداة الحصر والحصر تخصيص شيء بشيء نا أداة الحصر ني كخصيص جامبو كو جامبو بمعنى هاكونا لينجيني اسكوكو هيلو دو معنى إنما كما لبسمه الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة bimana hakuna lingine isipokuwa waumini wote ni ndugu. Na hapa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema innamal a'malu binniyati wa fi riwaya binniya, hakika kila matendo, hakika si lingine isipokuwa kila matendo hufanywa kwa nia. Kila tendo ambalo muislamu analifanya hufanya kwa nia. والاعمال تشمل الاعمال البدنيه من الاقوال والافعال نما تندو ambayo kayataja mtume katika hadithi yamekusanya matendo ya kimwili katika kauli na matendo. An-niyya nini maana ya niyya? An-niyyatu lughatan al-qasd wal-irada. Niyya katika lugha ya Kiarabu ni kukusudia. Unapokusudia jambo hii ni nia au kutaka jambo, sawa. Wa shar'a ama nia katika sheria maana yake al-azmu, kuazimia. Hakika kila matendo mwanadamu anayafanya kwa kuazimia. Sawa? Kwa kuweka nia katika nafsi yake. Eh? Kisha akasema Mtume SAW wa innama likulli imri'in ma nawa. Na hakika si lingine isipokuwa kila mtu hulipwa kwa kile alichokinuia. Kila mtu, hata utoe sadaka, hiyo sadaka yako utalipwa kwa nia uliyoiweka. Kwa Allah anatazama nia ya mtu. Mtu anaweza kutoa sadaka nyingi sana, lakini nia yake si kwa ajili ya Allah, nia yake ni watu wamsifu. Fulani ni mashaallah, ni mtu mwenye kutoa. Kwa Allah anakulipa sawa na nia yako, watu watakusifu, lakini mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala huna malipo yoyote yake. Sawa? Na kuna mtu mwingine anapokuwa anasali mfano sunna. Ah, labda kwa ustadi hapa mbele anatoa darasa. Anasali anatia unyenyekevu katika sala anayo. Afu anapiga jicho kama ustadi anamuona. Yaani mtu anapendezesha sala yake ili ustadi amuone. Unaona? Yaani siku ati yaani aweki khushu katika sala yake kwa ajili ya Allah. Hili hawa jamaa nione kama mimi niko fit. Anasali taratibu. Lakini anapokuwa ndani kwake anasali shekhe. Rakaa nne anasalimu dakika moja. Kote Allah analipa mtu sawa na nia yake. Sawa? Kisha Mtume alayhi salatu wasallam akasema, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi." Yule ambaye kuhama kwake hijra maana yake al-intiqalu min baladi al-kufri ila baladi al-islam. Ni mtu kuhama kutoka kwenye nchi ya kikafiri na kwenda kwenye nchi ya Kiislamu. Labda mtu yuko kwenye nchi ya Kiislamu ya kikafiri waramziwia kufanya baadhi ya mambo ya Kiislamu. Huyu mtu akafanya hijra kwa ajili ya Allah. Akatoka akaenda katika nchi ambayo itamruhusu yeye kufanya mambo ya Kiislamu. Akafanya kwa ajili ya Allah na mtume wake. Bimana akafanya hijra kwa lengo la kwenda kuinusuru dini ya Allah. Afanye ibada zake akiwa na utulivu. Akachukua familia yake wakasema tutoke katika nchi ambayo inatukataza kufanya mambo ya Kiislamu, twende katika nchi ambayo inaturuhusu na tupa uhuru wa kufanya mambo ya Kiislamu. Akahama kwa ajili ya Allah. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Basi kuhama kwake huko kutakuwa ni kwa ajili ya Allah na mtume wake. Bimaana anapata malipo kwa hijra aliyoifanya. Kwa sababu lengo lake yeye kuhama ni kwa sababu hii nchi ambayo yuko ndani yake inamzuia kufanya mambo ya Kiislamu, kwa mimi nakwenda katika nchi ambayo nitafanya ibada ya kuwa na utulivu. Kwa hiyo analipwa kutokana na nini? Na nia yake. Kisha akasema Mtume SAW wa man kanat hijratuhu ila dunya, ama yule ambaye kuhama kwake itakuwa ni ajili ya dunia. Yaani yeye anafanya hijra, labda kuna watu wametoka hapa wanahama nchi za Kiislamu kwa ajili ya kuinusuru dini na kufanya ibada zao. Watu yeye akabaki zake hapa hivyo hivyo na kubanwa mfano. Alafu akasikia kule bwana hii nchi ya Kiislamu hivi kila aliyefanya hijra huku viongozi wa nchi wako wanampa pesa. Ni hata anafanya hijra. Kumbeni hayo. Akafanya natoka na akaenda akafanya hijra. Huyu anakuwa amefanya hijra kwa ajili gani? Ya dunia. Kwa mtu anasema yusibuha ataipata ile dunia ambayo anaipata. Anaitaka. Lakini mbele yake Allah hatakuwa na malipo yoyote. Sawa? Kwa hiyo Allah anasema nini? Nia. Au imra'atin yatazawwajuha wa fi riwaya yankihuha. Au mtu akafanya hijra kwa sababu ya mwanamke. Labda ana mpenzi wake anampendaga hapa sana. Ashamwambia mimi nitakuoa, sawa? Alafu wakawaziwa katika hiyo nchi kufanya mambo ya Kiislamu. Yeye akamwambia mimi sitaki kuhama, nitabaki hapa hapa. Nina shughuli zangu hapa. Ah, kwa nini nihame? Akapata habari kuwa familia ya ule mke wake au yule mchumba wake inahama, inafanya hijra kwenda kwenye nchi ya Kiislamu kwa ajili ya Allah. Naye akasema ah, yule akihama kule mke wangu atamchukua, sio? Mchumba wangu ataenda huyo. Acha mimi nifanye tu hijra. Kwa hiyo ndio mtu anasema au imra'atin yatazawajuha, au yule mwenye kufanya hijra kwa ajili ya mwanamke ambaye anakusudia kumuoa, fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi, basi kuhama kwake huyu kutakuwa ni kwa yale ambayo kuhama kwayo huyu kama kwa sababu gani ya mke. Sawa, kwa atapata malipo ya hijra hatopata, kwa hiyo atampata yule mke wake, lakini mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala hana malipo. Tayib, kwa yubayin lana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi hadha alhadith alsharif, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi tukufu anatubainishia anna jazaa alinsani min thawabin au iqabin tabi'un li haqiqati niyyatihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatubainishia katika hadithi kuwa malipo ya mwanadamu kutokana na thawabu ambayo atakayopata au adhabu atakayopata, vyote hivi hufata uhakika wa nia yake. Kama unafanya jambo la thawabu ili upate thawabu hilo, Allah anatazama uhakika wa nia yako. Je, huyu aliyepeleka wote sema hivi hivi makundi vinapeleka vyakula kwa mganga hivi, mimi naona kama vina khairi kwanza ikhtilatu baina ar-rijali wan-nisa, vina mikusanyiko michanganyiko baina ya wanawake na wanaume, wanawake wenyewe wavae hijabu wafunike nyuso zao, wanatoka tu eti wanakwenda huku. Sawa, hii ni kosa katika makosa ya kwanza, wanafanyaga vivi makundi, mishanganyiko ya wanawake na wanaume. Mimi nakumbuka siku zinaisha nilikuwa nazama mimi mavideo hivi ya hii makundi kundi hivi, walikuwa wamepeleka kama ni vitu gani huko milimani huko, wakafika sehemu ambazo wanawake ni nzito kuvuka, mwanaume ndio alikuwa anasimama pale hivi nitini mikono anamvusha. Wana mchukua mwanamke hivi ni maharimu wako? Wana mvusha mwanamke hivi ni maharimu wako? Mtume wa sallama ana hikma kukataza mwanamke kusafiri safari ndefu pasi na maharimu. Sasa wao mna kama tu mke wako ati nenda kundi la khairi bwana. Kundi la khairi, kundi la shari. Najua mnashtuka. Sasa si atufichagi mdomo. Sasa mdomo si tunao na tunazungumza haki. Ni kundi la khairi, kundi la shari. Na vi makundi vingine vingine huko sijui kama ni aluhuda. Unakutana mwanamke anatoka huku huyo anaenda milimani. Mke wa mtu anamka samdia asubuhi anaenda milimani. Amemwacha mke wake mume wake kitandani amelala. Yeye anaenda. Fika huko, kuna wengine nimeona manako kujipaka thawabu. Kuna kiongozi wao anapendana na post. Kila kitu anachokifanya ni ya Rabbi nilipe. Ya Rabbi nilipe, na post afa anaandika ya Rabbi nilipe ya matendo yangu mazuri. Ndio sisi tabu zinatafuta gani? Alafu wanafika sehemu mvua ikanyesha wanashindwa kuugama. Unaona ujinga wote. Eti wakiroana ndio tabu zinakuwa ni. Sasa wanaroana, tizama wale wanawake ambao walivaa majilbabi yao wanaroana. Jilbabi kisharoana ile si lazima mimi nipata jichora. Sio? Sasa hapo kuna kundi la khairi hapa au kundi la shari? Jilbabi ya mwanamke na jichora, titi zake zote zinaonekana kwa nje, mke wa mtu huyo, afu wana wakamele. Nasikia? Ya Rabbi, wanaamua kuroana kwa ajili yako, wanapita hivi. Ni mwanangu video. Wanaamua kuroana kwa ajili yako ya Rabbi. Huyo wana akhi. Naruanisha wake za watu, watafika huko baadaye, sijizo ngoa kutoka nazo kwa binimani za maji, wote nazo tena huko, kama walienda na mango yao watayavulia wapi? Yote yani watu wachunguze. Sasa hivi makundi hata vipeleke sukari kwa mganga, lazima viwe na kamera shaka. Kamera. Hebu jiweke fasi hiyo, wao ndio wanaumwa wakukute kwa mganga, wakupe akoka sukari akapo wanakupa wewe. Umelala tu hivi. Anakupa sukari usio umelala. Tupige picha. Ndugu yetu yule apata mpaka sukari, utafurahi. Utafurahi. Au anakuletea sabuni moja na picha. Hewa tu. Au utafurahi. Ngo unajua sisi tunafanya hivi ili watu wazidi kutoa. Mkamereza vyakula. kama mkamelee watu, mkamelee vyakula na nyinyi, na mama wao mjikamelee lolo kundi lenu, mseme jamani ndio ambavyo umechangia ndio hivi hapa, kwa tunaelekea kwa mganga kutoa. Mkishatoa baadaye mjikamelee, jamani tumemaliza alhamdulillah tunakwenda. Sio mpaka mkamelee mgonjwa Sheikh. Wengine wanakutana wanaenda maternity kule sehemu za kuzalia. Mtu mikazi yake labda zio alikoenda anaonyesha mtoto na kamera lao tu hivi. Hivi vi makundi si vikundi vya kheri. Japokuwa vimepewa majina ya kheri. Ni vikundi vya shari. Kwa anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi anatubainishia kwamba malipo ya mwanadamu sawa iwe ni thawabu au adhabu hufata hakika ya nia yake. Sawa? Wa anna qabul al-amal 'inda Allah au 'adam qabul au qabulihi yartabitu bima fi qalbi fa'ilihi min niyyatin tayyiba au niyyatin khabitha. Vile vile kukubaliwa kwa matendo ya mwanadamu au kutokukubaliwa matendo ya mwanadamu inafungamana na moyo wa mwenye kufanya matendo hayo. Sawa? Kutokana na nia yake nzuri au nia yake mbaya. Kwa matendo yako yatakubaliwa kutokana na nia yako. Kama ni nia nzuri yanakubaliwa, kama ni nia mbaya yakubaliwi. Kama nia yako ni yoyo kwenda kuposti ili watu wakusifu, mashallah, watu waheri hawa, nia yako watu watakusifu mbele ya Allah au chochote. Na kama utafanya kwa ajili ya Allah, nia yako ikawa nzuri, basi na Allah subhanahu wa ta'ala bila takulima ile ikawa mazuri. Sawa? كما ان المهاجر لنصره دين الله كما جسي يلي امباي انافanya هجره انا هاما kutoka kwenye nchi za kikafiri na kwenda kwenye nchi za Kiislamu kwa ajili ya kuinusuru dini ya Allah kama walivyofanya maswahaba wametoka Makka walikuwa na manyumba yao Makka walikuwa na mali zao Makka la mashamba yao wakaacha mali zao wakafanya hijra kwenda kwa wakimbizi kwa ajili ya kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa anasema yule mwenye kufanya hijra kwa ajili ya kunusuru dini ya Allah, sawa, lan tuqbala hijratuhu illa idha kanat niyyatuhu khalisatan lillahi azza wa jalla. Sawa, wanasema hijra yake haiwezi kukubaliwa mpaka awe amefanya hilo kwa ikhlas kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Amma almuhajiru لأجل متاع الدنيا اما يولي امبي كفانيا هجره بسبب الدنيا او لغرض الزواج من من امراه او اكفانيا هجره كاجليا كموا تو mwanamke labda mpenzi wake amefanya hijra anaona ah acha mimi nifanye hijra ili nimuoe mpenzi wangu sawa fa hijratuhu fasida hijra yake hiyo inakuwa ni mbaya inaharibika kwa sababu gani lisu'i niyatihi kutokana na yake iliyokuwa mbaya sawa. Kwa sababu hadha alhadith wanasema na sababu ya hadithi hii anna rajulan ni kwa bwana mmoja arada ayatazawaja mra'atan tud'a ummu qais ni bwana mmoja alikuwa anataka kumwoa mwanamke ambaye anaitwa ummu qais fa ishtarata li hadha alzawaj an yuhajira ilayha awwalan kwa wakampa sharti ya hii ndoa akitaka kumwoa mwanamke wafanye hijra pamoja naye jambo la kwanza afanye hijra na mwanamke sawa fastajaba wa hajara akaitikia jambo hilo akafanya hijra kwa ajili ya mwanamke wake wajaa alhadith yukarriru fasada hijratihi hii hadithi kaja na kukariri uharibifu wa hijra yake lakini kisa hichi kuna wanazuoni likidhoofisha kuna ambao wamedhoofisha hii hadithi ambayo inasema kwa lengo ya hii hadithi ni kwani bwana mmoja ametaka kumwoa mwanamke anaitwa Ummu Qais kwa hiyo akafanya hijra kwa ajili ya mwanamke. Kuna wanazuoni ambao wanadhoofisha hicho kisa na Allah ndiye mjuzi zaidi. Fawajibun ala almuslimi kull. La wajibu kwa muislamu an yakuna sadiqan fi au fi niyatihi awe mkweli katika nia yake. Sawa? Mukhlishan fi amalihi matendo yake ayafanye kwa ajili ya Allah. Wa an yaj'ala dunyahu mazra'atan li akhiratihi. Na ijalie dunia kuwa ni mazao kuwa ni chumo la akhira yake. Kwa kila jambo kilifanya ndugu yangu lifanye kwa ajili ya Allah. Hivi ukitoa sadaka pasina mapicha kweli sadaka haifiki. Hivyo ukifanya mambo yote bila ya kuposti hayafiki mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yanafiki. Sasa mtu kila sadaka akifanya khairi ka sadaka mitandaoni. Wamepeleka chakula kwa watu yatima mitandaoni. Ndio wale watu siku ya kiyama wataanza kuhesabiwa, mtu atakuja aseme nimepigana jihadi, mwingine nimesoma Qur'ani, mwingine atakuja aseme nimefanya nimetoa, Allah atamwambia kadhabtum. Mnasema uongo vyote hivyo mmevifanya ili watu waone nini mashujaa. Ulifanya ili watu waone ni msomaji mzuri wa Qur'an, umefanya watu waone kama wewe ni mtu wa kutoa. Kwa hiyo hauna malipo mbele yangu, nenda kwa wale ambao ulikuwa unafanya ili wakusifu wakulipe. Kwa mtu anajikuta amefanya mengi hapa duniani lakini mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala hana chochote. Kwa muallif rahimahullah katika kitabu Tahara akaanzisha na hadithi hii ambayo haihusiani na tahara, lakini tahara ni ya nafsi. Mtu kwanza atoharishe nafsi yake kutokana na ria. Ria inaharibu matendo ya mja. Ria inaharibu kile kitendo ambacho umechanganyikana nacho. Ukitoa sadaka kwa kujionyesha kwa watu, ile sadaka yako haina chochote mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sawa? Kwa watu kufanya mambo kwa ajili ya Allah na si kwa ajili ya watu. Tayyib. Kwa nasema Sheikh rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hapa Sheikh sasa anaingia katika tahara yenyewe. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allah salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah subhanahu wa ta'ala hakubali sala ya yeyote miongoni mwenu atapopatwa na hadathi hadi atawadhe. Kuna maswali nitaulizwa kwa sababu tumezungumza katika darasa lililopita. Kwa hili ni darasa sawa, lazima nizungumze na mfahamu na nyinyi waulize. Sio nikaenda nazungumza tu mmenitizama afu tunatoka kumbe kuna chochote tumeelewa. Na kuulizwa ukashindwa si aibu, ndo katika kujua, sio ndo katika kujua. Mfano unafanya interrogation kwa masomo, wakakupa question ikakushinda, mwalimu wako yarudisha mu exam hiyo question, utaishindwa labda ndo wao kinaofa, sio sema nimeshindwa kaka kitu, kumbe ilikuwa ni hivi na hivi na hivi. Sema ni mwana anakosoa kwenye ubao. Kwa utafuna leo ile jambo, sio? Kwa kileta kwenye mtihani mkubwa unaweza. Sawa. So, katika darasa tulilozungumza wiki iliyopita kuhusu hadath, tumesema hadathi maana yake nini? Nani anakumbuka? Kwa nani anakumbuka? Nani aje? Kuna hadathi ndogo na kuna hadathi kubwa. Hadathi kubwa ni ipi? Eh? Ndo kubwa hiyo. Yaani hadathi kubwa ni haja kubwa. Na Allah kubariki. Hamza tajani hadathi mbili. Eh? Pana kubwa na ndogo. Kubwa ni ipi? Acha tuone kwanza. Kubwa ni ile ambayo inakulazimu wewe kuoga. Tumetaja hivyo. Hadathi zote aina mbili, kubwa na ndogo. Kubwa inakulazimu kufanya nini? Kuoga, sio? Ama ndo mfano? Mfano janaba. Mtu ametoa amekutana na mwili wa na mume wake. Mtu amekutana na mke wake, sio? Amekutana na mke wake lakini hakumwaga. Atakoga. Shikhaba kilemba, mbona unajifunika na unasikia aibu kusema kumwaga? Hii ni fiqhi. Hakuna haya katika kusoma dini ya Allah. Sawa. Ah, mwanamke au mwanamume amekutana mume wake na mke wake afwani. Sawa. Akaiweka tu ndani, kichwa kikaingia akaitoa. Ataoga janaba au atooga? Ataoga hata kama kufanya nini, hakumwaga. Sawa. Kwa hiyo anakuwa kuna hadathi kubwa ambayo inamlazimisha kufanya nini? Kuoga. Sawa. Tayeb, au mtu amelala amejiotea, hii ni hadathi kubwa. Sawa. ni hadafi ndogo, inamlazimu mtu kutawadha. Mfano mtu alikuwa na udhu akaenda haja kubwa, lazima atawadhi, sio? Au akaenda haja ndogo, lazima atawadhi. Au akatoka na pumzi nyuma, lazima atawadhi. Kwa hiyo inakuwa ni hadathi ndogo. Kwa Mtume anasema la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha, Allah akubali sala ya umoja wenu ikiwa kama atakuwa na hadath. Sawa, ahdatha bimaana ay haswala minhu alhadath, bimaana akipatwa na hadathi. Sawa, wa huwa alkhariju min ahadi sabilaini au ghairihi min nawaqid alwudu. Na hadathi ni kile kinachotoka katika njia mbili, bimaana njia ya mbele na ya nyuma. Njia ya mbele panapo kutoka nini? Mani, sawa, au madhi, sawa, au haja ndogo, sio? Kisha nyuma, ima ameenda haja kubwa au ametoka na pumzi nyuma, hii inakuwa nini? Ni hadath. Sawa, tayib. Au vingine ambavyo vinatengua udhu, mfano mwenye kula nyama ya ngamia, mtu yuko na udhu akala nyama ya ngamia, lazima afanye nini? Lazima atawadhi, sio? Tayib. Kwa Mtume anasema Allah akubali sala ya mmoja wenu anapopatwa na hadathi, hatta yatawadda, bimaana yatatahharu bilma, mpaka ajisafishe atawadhi kwa maji. Sawa, au ma yakumu maqamahu, au yale ambayo yanasimama sehemu ya maji. Nini kipi kinachosimama sehemu ya maji? Mtu kama atajitoa atatawadha kwa maji, sio? Au ma yakumu maqamahu, au kile ambacho kinasimama sehemu ya maji, kinachukua sehemu ya maji kama maji hakuna, ni kipi? Kutayammum. Sawa, ndio hapa akasema katayammumi inda faqdil ma, mfano kutayammum kipindi pamekosekana maji. Kama sisi pale kwetu kanyosha hivi, tuna wiki moja hatuna maji, wiki yani hivi nikitaka kuteka maji bido mbili taksivu na nataka 2500. Sawa, tayib. Kwa hii ni hadithi ya pili ambayo ametaja muallif rahimahullah. Maswali ni baada ya darasa inshallah, ili tusikatize au tasahau, liandike kwenye kichwa inshallah. Kwa hiyo hapa anasema, anasemaje? Hakubali Mtume, anasema Allah akubali sala ya mmoja wenu ikiwa kama atapatwa na hadath mpaka atawadhi. Hapo kwa tafsiri hata yatawadda, yani yatatahhar bilma, ajitoharishe kwa maji, au ma yakumu maqamahu, au yale ambayo yanasimama sehemu ya maji, katayammumi inda faqdil ma, mfano kutayammam kipindi pamekosekana maji. Kwa hiyo tayammam, mtu awe na hadathi kubwa au hadathi ndogo, inafaa kutayammam. Bimaana mtu yuko na janaba au mwanamke ametoka kwenye siku zake, amekauka damu yake, sio? Akakauka siku ambayo hakuna maji, kwa hiyo itambidi ajifaya to, kama pana maji lazima, kabla hata kukutana mume wake lazima afanye nini? Ajitoharishe. Au bila kufanya ibada lazima ajitoharishe. Sasa damu ya mwanamama imekauka kipindi hakuna maji, atatayamam. Sehemu ya kufanya nini? Ya kujitoharisha. Anafanya nini? Anatayamam. Anafanya ibada zake. Maji akija, anajitoharisha kwa maji. Sawa? Mfano mtu ametayamam, maji yamekosekana, sio? Yuko anaswali, ametayamam. Yuko kwenye tahiyatu ya mwisho, tashahudi ya mwisho. Tahiyatu lillah, anasikia. Maji yamekuja, ambapo sala inabadilika. Unavunja ile sala, unafanya nini? Unakwenda kutawadha. Lakini kama umeshatoa salamu ya kwanza, salamu alaykum wa rahmatullah, ukasikia maji yamekuja, swala yako ipo. Sawa? Tayib. Hadithi ya pili imeeleweka. Sasa Mtume amesema ikiwa kama mtu atapata na hadath, Tukasema hadath ni vitu gani? Mtu akubali Allah akubali salamu mmoja wao akiwa na hadath. Ha, kama janaba. Sawa. Ha, lingine alienda ja, alikuwa na udhu akaenda haja kubwa akaenda haja ndogo. Sawa. Au akafanya nini? Akala jamaa ngamia, anakuwa na hadath? Sio. Akitoa pumzi nyuma huku anakuwa na hadath? Kwa Allah akubali sala yake mpaka afanye nini? Atawadhi. Sawa. Tayyib. Kisha muallif rahimahullah akaleta hadithi ya tatu an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma wa Abi Hurairah wa Aisha radhiyallahu ta'ala anhum. Kwa hiyo hadithi inafikia watu wangapi? Wa kwanza ni Abdullah ibn Amr ibn al-As, wa pili Abu Hurairah, wa tatu Aisha. Qalu, wanasema wote. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسما متوم صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار. سو ويل للاعقاب. الاعقاب جمع يعني العقب. الاعقاب ni jamu ni uwingi wa neno al-aqibu. Sawa. Tayyib. Wa huwa al-urqubu wa huwa muakhkharatu al-qadami. Aqibu ni mwisho wa kikanyagio cha mguu. Unaona mfupa huyo ambao uko nyuma hapa, huu mfupa huyo, mnaona? Mnaona mfupa? Bimana hapa kwenye kikanyagio cha mguu kuna mfupa hapa. Amonangi watu wengi hapa majia wakufikishaji. Watu wengi. Eh? Anatawaza rakaraka sika imam. Kul huwa Allah. Pika pika mtu. Akisha hapa. Afu wanapureshaga sana. Mtu amesha fika kwenye swafa mfano. Amefika hapa kwenye swafa. Allah kwa hapa. Gaza uzali. Afana. Unaona watu wengi wanafanya hivyo, ndio anaanza kupaka paka tu maji ile sehemu. Hivi kwa nini uharakie sala? Tawaza kwa taratibu, iende sala na utulivu. Zile ambazo utawahi swali na zile ambazo utachelewa ulipe, ili lakini utawaze kwa utulivu. Mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi kaleta ili jambo kwa sababu ni jambo ambalo linatokea kwa watu wengi sana. Sawa? Mtume wailul Sawa? Kwa nasema wailul lil aqabi qala ba'd aw ba'd al mufassirina, baadhi ya wafasiri wanasema anna waila wadin fi jahannam. Wail ni bonde ambalo linapatikana ndani ya moto wa Jahannam. Wail. Fawailul lilmusallim. Adhabu kali kwa wale wenye kuswali. Alladhina hum an salatihim sahun. Wale ambao wanasali sala zao kuzipuuza. Wakatafsiri Mtume sallama ni yule mtu ambaye anachelewesha wakati wa sala mpaka muda wake unatoka. Basi ni audhu. Sasa hawa watu watakuwa katika bonde la moto wa Jahannam. Wail ni bonde ambalo linapatikana ndani ya moto wa Jahannam. Sawa? Wa sawab, lakini sawabu katika hadithi ni kuwa anna waila kalimatun litahdidi wal iqab. Wail ni neno atahdidi, maana yake al inzar wa takhwif. Wail ni neno la kumwogopesha mtu na kumuonya, kana kwamba mtu anasema wailul, ole wao, nawaonya watu gani? Al-aqab, wale watu ambao wanapotawadha maji hayafiki kwenye mfupa wa mguu nyuma. Mtume sallama anawaonya watu kama hao. Sawa? Tayib. Ay anna alwaila lil'aqab minan nar la min adhabin akhar. Nikuwa wale watu ambao wanatawadha maji yafikie kwenye mfumo wa mguu ni kuwa masikio yao ni motoni na si pengine. Naam. Bi maana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kuwa watu hao wenye wafikishi maji hiyo sehemu kwa sababu mfumo wa mguu hawana adhabu nyingine isipokuwa ni moto. Japokuwa leo baadhi ya watu wana kama jambo la kawaida, mtu anatawadha haraka na kwenda kutizama. Wale watu ambao wanatawadha hawafikishi maji katika mfupa hawana adhabu nyingine isipokuwa ni moto. Ndio maana Mtume akasema wairul lil aqab minan nar. Ole wao. Nawaonya wale watu ambao hawafikishi maji katika yao mfupa wa mguu na moto. Bimaana watu ambao wanafanya hilo jambo la kutokufikisha maji yao sehemu, watahadhari na moto wa jahannama wala a'yadu billah. Mtu unapokwenda kuchukua udhu, kuwa na utulivu katika udhu wako shekhi. Tawadha taratibu, imamu atakaye sema kul Allah kama taigawa mara mbili kwenye rakaa ya kwanza na ya pili, kuwa na utulivu wewe, tawadha vizuri, uje msikitini kwa safi. Uhakikishe kila kiungo cha mwili wako au kila kiungo cha maji kimegusa nini? Maji. Sawa? Hadithi imeleweka. Hadithi imeleweka. Ana kwa ufupi wailul lil aqab minan nar, maana yake ni kwa ufupi. Ole wake yule ambaye atakayetawadha maji asifike kwenye mfupa wake wa mwisho huku wa mguu kutokana nini? Na moto. Tumesema al-aqab ni dudu mifatu wa uko. Ndo al-aqab. Uni uwingi. Umoja wake ni aqibu. Sawa? Tayyi. Tunaenda hadithi ya nne. Sawa? Wanafunzi wa siku ni wagumu. Hata vitabu wanunuaji. Laitu kiko kuna kitabu hapo, ungekuwa unaandika na unaandika unaandika, kesho unaweza kuja hapo kwa darasisha. Na sio darasisha mimi kuandika je. Ukenda pale ku hope fotokopia hicho kitabu hata ifikapo zitafika ifikapo. Anaanza eh hii 5000 hii. Lakini Aisha akija hapa, sina imiti. Nataka kujiunga kana kwamba amevunjika ipande viwili. Nataka kujiunga, chukua kajiunge vizuri. Nitaenda kujiunga. Faida. Sasa sisi tunakaa hivi vitabu, sisi tunavisomesha hapa. Sawa. Sio udhani hivi vitabu tunakufundisha hapa sisi tumekusoma darasani hapa. Sijawahi kusoma hiki kitabu darasani. Nimekusoma kwa mashehe hivyo hivyo kama kisimu na vokao hapo na nyinyi mnasoma ndio simesoma hichi. Sio. Sasa kama ulikuwa na kitabu ungejua aje ungefundisha na masikia tu kama waida. Kwa hiyo mtu ana kitabu kama alijaliwa na Allah kujua kusoma Kiarabu katika darasa kama hizi na kutangaziwa kuna vitabu tutafundisha. Tunafundisha na sio tu maji tu na wanafunzi. Mtu anachukua na jitahidi kununua hicho kitabu au kufundisha copy ili asome yuko nacho. Inakuwa ni bora zaidi. Ili kesho na mimi mtoe darasa. Sio. Hatujakuwa na majukumu. Tutakuwa na majukumu, tutakuwa tunatafuta pa na kukosa. Tunawapa siku moja. Tunarudi baada ya miezi mitatu. Sawa. Lakini Allah tukinge na hili. Tayeb hadithi ya aina an Abi Huraira radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala. Vile vile katika hadithi ya Abu Huraira Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha tawadda ahadukum إذا توضأ بمعنى إذا ابتدأ أحدكم في الوضوء مجاوينو أنapoanza kutawadha bimaana mjaoona anapokusudia kufanya nini kutawadha sawa اذا توضا احدكم بمعنى اذا ابتدا احدكم في الوضوء مجاوروا ان يطلب كوانزا كتوضا فليجعل في انفه ماء نايل جمب لو تمبوا لفاني aweke kwenye pua lake maji ile za kufaa kwenye pua eh unafaa hivi unakamata maji na sawa unaingiza maji kwenye pua sawa thumma liyantathir au wasema ikhrajul ma min anfihi ba'da idkhalihi fihi wallahu lil amri kisha ayatoe maji na hii lamu ambayo iko hapa ni lamu ya amri bi maana mtu aingize maji yake kisha naamrishwa kufanya nini yatoe katika ile wakati tunafaa kwenye pua unatawadha kwenye pua tia maji hivi afu unatoa mkono wako kushoto sawa Uislamu ni dini ambayo ina ni ya usafi na ni dini ambayo inamtibu mtu tuna mauchafu mengi huu msha katika kuuliza maji yako hivi unaingiza unatoa kuna vitu unavyofanya so udhani kama hii ibada ni ibada ibada tu tunafanya fanya sawa ndio kama ibada ibada ina faida ndani yake unapata thawabu na kuna faida zingine za kiafya hata isara hii watu sana watu abdomino wanafanya gaji tu abdomino maana lala hivi sio kunja hivi ndio sala kitu tunavyofanya unataka kwenye nani unaenda kwenye samiyallahu liman hamida rabbana hizi ni tizi shekhi ni ibada na tizi kwa ndani yake unapoingiza maji huku unatoa kuna vitu ambavyo unafanya unavitoa sasa kuna faida katika kushika nini katika kushika udhu na katika kufanya hizi ibada tayyib tunasema ajalie maji yake maana aweke maji kwenye pua yake kisha afanye nini ayatoe sawa waman istajmara istijmar wanasema maana yake istijmaru huwa isti'malu al-ahjari wa rahwaha fi izalati al-kharij min as-sabilayn istijmar ni mtu kuondoa vinavyotoka kwenye njia mbili ya mbele na ya nyuma sawa kwa kutumia jiwe au mfano wake karatasi majani isipokuwa mifupa ndio imekatazwa mtu kutumia mifupa sawa kwa hapo mtu anasema falyutir mwenye kujisafisha kwa mawe au karatasi au majani na mfano wake huko koto falyutir afanye mawe matatu au matano au matano bi maana afanye witri leo nakutana mtu anakamata jeli moja shi anajiza kama ameenda haja ndogo jeli moja ta anavaa unakutana haja bado ingali wapi kwenye tupu yake sio anafanya kosa kwenye nguo mwingine naye unakutana akata watu wa janje shi anakamata tia maji kinywani afanya ndio chooni anaenda sehemu kujisaidia kwa ina maji hapa anajisafisha yale itaisha kuwa mate shehe sio maji tena au wengine sio kama vipi ngali au ni watoto mtu anachika mate wake ndani safisha sema kwa kwa mfanya hivi sawa kwa mtu akifanya istijmar istinja ni kujisafisha kwa kwa maji sawa istijmar mtu anataka kukosa maji anataka kwenda haja kubwa au haja ndogo atajisafisha na nini mawe hata jiwe anajisafisha au kokoto au karatasi sawa au majani isipokuwa mifupa ndio mtu anakataza sawa tayeb kwa hiyo mtu akifanya hivyo afanye mawe matatu, matano, masaba, sawa. Asifanye jeli moja peke yake. Sawa? Tayeb. Kisha mtume akasema wa idha istayqadha ahadukum min nawmihi. Sikizeni faida kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Anakuambia mtume wa Allah amefariki, amefundisha kila kitu ambacho kinatajwa kufundisha. Mtume wa Allah alifundisha kila kitu. Huu ni mwalimu Sheikh. Anatufundisha anasema wa idha istayqadha ahadukum min nawmihi. Atapoamka umoja wenu kutoka usingizini. Sawa? Falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil aw fil ina'i thalatha. Afanye nini? Aoshe mikono yake miwili kabla ya kuingiza ile mikono yake kwenye chombo cha maji. Maradhi mara tatu. Bi maana mtu anapoamka usingizini, sio? Kabla mfano anataka kutawadha. Mtu anakamata chombo cha kutawadha na tia hapo, kisha anafaaje? Anakamata mikono yake, anafaaje? Anaingiza tu moja kwa moja. Mtume sallama anatuambia mtu ambaye anatoka usingizini, sawa, kabla kuingiza mikono yake kwenye chombo cha maji aoshe kwanza nini? Mikono yake mara tatu. Sawa? Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Tuzo salama nasema aina batat yaduhu bimaana aina swarat yaduhu min jasadihi farubbama waqaat fi mawdhi'in najas. Tuma nasema kwa sababu mmoja wenu hajui mkono wake umelala wapi. Uenda mkono wake umegusa kwenye sehemu za najisi, sio? Katika kulala kwa umelala, haujui umejigusa wapi. Haujui mkono wako umefanya nini? Umegusa wapi, sio? Kwa hiyo mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa? Kwa mtu anapoamka asubuhi, anatoka usingizini, akataka kutawadha au akataka kufanya mambo yake, aanze kwanza afanye nini? Aoshe mikono yake mara tatu kabla ya kuingiza mikono yake kwenye chombo cha maji. Sawa? Haya katika mafunzo haya. Kwanza kwa Uislamu ni usafi, sio? Uislamu ni dini ya usafi. Tayeb. Wa fi lafdhi al-muslimi au wa fi lafdhi li-muslimin, na katika lafudhi ya Imamu Muslim mtume akasema falyastan au falyastanshiq. Falyastanshiq. Sawa? Bimaana al-istinshaqu huwa idkhalu al-ma' fi al-anf. Ndio maana ya istinshaq. Ni kuingiza maji kwenye nini? Kwenye pua. Bima au bi nam akasema bi min khala'i au bi min kharaihi min al-ma. Min kharu bimaana thaqbu al-anf. Ndio maana min kharu. Ni hizi tundu mbili za pua. Tundu mbili za pua ndio nini? Tundu ya pua inaitwa minkharu katika Kiarabu, au mankharun. Kwa hapa mtume anasema falyastanshiq bi nam bi minkharaihi min alma. Mtu akitawadha atie maji, aweke maji kwenye tundu zake mbili za nini? Za pua. Sawa? Wa fi lafdhin, katika upokezi mwingine, man tawadda falyastanshiq, atakayetawadha basi atie maji yake puani. Na hizi ni mambo ambayo watu wanafanya. Tukija kuona faida za mtu kutawadha udhu aliyokuwa kitawadha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna poko kuna tawadha Sheikh. Unapofika puani faji, weka maji puani, ukogote kisha uyatoe. Sawa? Naam Sheikh. Kogota unatoa. Sawa? Tayeb. Hadithi imeeleweka? Hadithi namba 4 imeeleweka? Imeeleweka? Tayeb. Hadithi ya 5 muallif rahimahullah akataja an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Mtume صلى الله عليه وسلم amesema لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. Haya ni mafunzo mengine. Ndio anakuambia mtume wa Allah alikuwa ni mwalimu. Kila kitu alifundisha Sheikh ambacho kinahitajika kufundisha. Mtume صلى الله عليه وسلم asema لا يبولن. واللام ناهية. هي لام ambayo imetajwa hapa ni la nahia. Wanahayu qaida nasema annahayu yufidu at-tahrim. Katazo linafanya jambo hilo liwe ni haram. Annahayu yufidu at-tahrim au annahayu yaqtadi at-tahrim. Ikija katazo kutoka kwa Allah au mtume wake, jambo hilo linakuwa ni haram. Hapa mtume anaanza na la nahia, bimaana ya kukataza. Ndoko na jamaa mmoja akakuja akatwambia, mama anasema zina ni, kuna watu wanalalisha zina, unajua mama anasema zina ni haramu. Wapi imetajwa kuwa ni haramu? Yaani kuna watu wanataka kama Qur'ani ipangwe kama Biblia, unaona? Ni kama watu wa bid'a. Anakuja anakuambia mama anasema maulidi ni bid'a. Tuonesha hapo mtu anasema innal maulida bid'a. Anaona nataka mtu anakuja sema hivi maulidi ni bid'a. Haendi hivyo shi. Kila katazo alilokataza mtume ni haramu kulifanya. Allah wala taqrabu zina. Akakataza Allah. Kwa anahayo yakatazesh at-tahrim. Hii katazo inafanya tendo lile ni haramu. Sio kwa sema inna zina haramu. Ah, Qur'an haendi hivyo Sheikh. Sio Biblia hii tu upanga ni gazeti uko naandika hakika zina ni haramu. Ndio maana tunasoma usulul fiqh. Sawa. Vile vile katika masala ya Maulid mtume anasema iyyakum wa muhdathatil umur. Jiepusheni na kila jambo lipya katika dini. Sasa kataza. Kwa kila jambo lipya ambalo litakuja katika dini hatulitaki sisi. Kwa sababu bid'a ni nyingi, kwa mtume asingezitaja zote ataka. Zingine hata alikuwa ajui kama zitakuja. Yeye ametaja tu kila uzushi. Baada ya dini kukamilika, mtume anakataza watu kuongeza katika hii dini. Kwa sababu asingetaja hitima bid'a, maulidi bid'a, jamaa tuta bid'a kuja baadaye kundi la bid'a. Ah, mtume anakataza hivyo vyote. Hapana. Isipokuwa anafanya nini? Ametaja kwa pamoja. Kila uzushi katika dini ni upotevu. Kwa ulete uzushi wote ule unaingia hapo. Maulidi yaingia, hitima yaingia. Sawa? Alafu washaka jua kama natoa bid'a, eh? Wakwanza wanatafuta sisi bid'a. Ah, mama sasa tunafanya bid'a. Na nyinyi mkufanya bid'a ya kugata na ni tauhidi mara tatu. Na wewe muulize swali dogo. Aha, umeona tunasema kuna nguzo za sala, sio? Kuna nguzo za sala, sio? Sio tu tunasema tunakubaliana kwa kuna nguzo za sala, eh? Takbiratul ihram, qiyam, ruku, nini? Tunakubaliana, eh? Na tunakubaliana kwa kuna sunna na swala, eh? Na wajibatu swala, hiyo tasibiko. Eh, vimetoka kwenye hadithi. Kuwa mtume amesema inna arkana swalati at-takbiratul ihram, al-qiyam, ar-ruku, ar-raf'u min ar-ruku. Mtume alitaja hivyo? Hakutaja hivyo. Lakini kuna istiqra'ul ulama. Wanawazuoni wanachukua dalili wanaifanyia istiqra. Walichukua hadithi za Mtume sallama wakaona hizi hadithi kisi mtume anazungumza maneno, bila shaka hizi ni nguzo ambazo kusikana kwenye sala haikubaliki sala. Vile vile kwenye tauhid wanawazuoni wakafanya istiqra katika Qur'an, wakaona kwa tauhid imegawanyika sehemu tatu. Wakachukua aya ambazo zimezungumzia uluhia, wakachukua aya ambazo zimezungumzia rububia, zinazungumzia asma wa sifa, wakazikusanya istiqra ya ulama, wakaona kwa tauhid imegawanyika hii. Sasa unasikia mtu jahili anakuambia ati ngonyi mmemgawa Mungu mara tatu. Eti usema tauhid rububia uluhia asma wa sifa, basi tumemfanya Mungu wewe wa tatu. Kwa washaka tambua kwa ni wazushi. Sasa wata watatoa uzushi aje wanaanza nyinyi mngoza wewe kwani mambo ya ikhtilafu wana tupeane udhuru kama tumekhtilafiana hii ni qaida ikhwanul muslimina bi maana watu wote watu kitu kimoja yale ambao wamekhtilafiana wakaelewana kimya hiyo sio dini shia sawa almuhim kuntu nasema la yabulanna ahadukum na wala asikojoi umoja wenu sawa fil ma'i daim alma'u daim jaa tafsiruhu ba'dahu biqawli alladhi la yajri tumeona kataza mtu kukojoa katika maji ambayo yako sehemu moja hayatembei thumma yaghtasilu minhu kisha mtu baada ya kukojoa anakoga humo mfano kwenye piscine ndio kwenda kwenye piscine watu wanakoga na anakojoa humo sawa au katika maji kisima cha maji mtu anakwenda kukojoa humo kwenye kisima cha maji tumekataza kukojoa kwenye maji ambayo yamesimama hayatembei sawa kiki kama ni maji yenye kutembea kama ndaangwa ukikojoa na jisina inaromoka sawa lakini maji ambayo yako sehemu moja ni haramu mtu kukojoa ndani yake hata kusema hapa ni la munahia tufidu ish at-tahrim kwa hii lamu hapa inakuwa ni haramu kufanya hicho kitendo sawa inakuwa ni haramu kufanya hicho kitendo kwa ni haramu mtu kukojoa kwenye maji ambayo yamesimama maji ambayo watu wanatumia labda kisima sawa mtu akaenda kwenye ile kisima akakojoa pale pale akajisafishia pale pale akambata maji humo humo Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza bali haramu mtu kufanya nini kufanya hivyo sawa tayeb hadithi imeeleweka imeeleweka ningekuwa kuna kitabu ningeelewa zaidi sio Siko tajiri sina hela ningewauzia kitabu Hadithi ya sita an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha shariba nimeruka nimeruka riwaya katika ile hadithi ya tano wali muslimin na katika upokezi wa muslim Mtume anasema la yaghtasilu ahadukum fil ma'i ad-da'im wa huwa junubun wa huwa junubun bi maana dhu janaba sawa wa huwa man wajaba alayhi al-ghuslu min jima'in aw inzalin mani mwenye janaba ni yule ambaye anawajibika yeye kuoga ima amefanya tendo la ndoa au ametoka na maji ya uzazi vile vile Mtume صلى الله عليه وسلم anakataza umoja wenu mwenye janaba asiogi kwenye maji ambayo yako sehemu moja msimamo. Usitoke na janaba yako kwenda sehemu ambapo kuna maji ambayo yatembei ukaoga mle. Sawa? Kwa sababu utaacha maji na uchafu mle sio hivyo. Kwa yule mwenye janaba vile vile asiogi katika maji ambayo ama ndaangwa una janaba yako nenda ujirushe boom. Kwenye kibara je pale unaruka au baharini unakwenda moja kwa moja tu unaoga janaba yako sawa sababu kuna watu ambao wanavukia kwa janaba kwa hiyo janaba kuna aina mbili kuna sunna na kuna faradhi sunna ndio ile ambayo mtu ameoga kuanza kuosha kadha kadha kuna faradhi mtu tunakamata maji unajimiminia mwili mzima che nasikia tumbo linaniuma wallahi sijui nini ni maziwa au nyanya. Tayeb. Kwa anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam niko nasemaje? Kama mtu ana janaba labda, sio. Asingize na niko nasema kuoga janaba. Kuna aina nyepesi ya kuoga janaba bila kufanya kisi Mtume alivyotufunza. Sawa. Unaoga aje? Kuna kamata maji unajimia mwili mzima. Sawa. Baada ya kujiminia maji mwili mzima, unafua natia maji kwenye kinywa chako na kusukutua na kwenye pua, unaingiza na toa tayari umeshamaliza. Sawa. Sio. Inakumitisha. Tayeb. حديث يسيط عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكو شابا شام ولكو شابا شام Mtumena sema, idha sharibal kalbu fi inai ahadikum, faliyasilhu sab'a. Nani mafunzu? Vile vile ambao tunafundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sab'a bimaana? Sab'a ghasalatin. Mtumena sema, mbwa inapokunywa katika chombo cha umoja wenu, mbwa ikaja kwenye chombo cha umoja wenu ukafanya nini? Kanywa. Mfano, mtu ametia pale maji kwenye chombo chake, ikaja mbwa ikanywa ile maji kwenye kile chombo, sawa? Tayeb, mtu anasema falyaghsiluhu sab'a, basi kile chombo akioshe mara saba. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.